انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. دین رستو شپک خبری ذکر کئی مسئلے دے انفاق سرا. اول ترغیب دے انفاق دا مال طیب تا چی پاک مال ورکے من طیبات ما کسبتم. دویم دفع دا وسوسی دا شیطان یا شیطان یعدکم الفقر. او دریم زجر د پاره د بخیلانو او انفقتم من نفقت او نظرتم من نظر. سلورم دو طریقې د انفاق خي فکارا یا پټ ان تبدو الصدقات فنعما هي ان تخفوها. پنځم تسلی د پاره د پیغمبر لیسا علیک او داو. شپږم مصارف د انفاق چې مال ورکوي نو سوک سوک دي مصارف دغه زیونه سدي. اشپک خبری کئی پدی باب کئی ہو بیار بسیب زواجری تپارد آغا چاچے بخل کئی انفاق نہ کئی بلکی دے انفاق پزے باندے ربا کئی ست کئی اغیر پار سخت زواجر و بیانی. اول ترغیب دے انفاق دمال طویب تا چپاک مال ستا ہوئی اغه ته وی چې زبنده په خپل خوخي زلکیږي نه وذ الله محبت په زیاتی زکه ورکی د الله په نوم باندې نوې نوزه صفاو زترشه مدارت کی په خلق باندې چې دغه خیر خیرات دای چې زیاتی شي زور شي بیکار شي زیوت تنگړی ویدا که سوکرا لاجزان سوال کری داول ورکه کنوی نو رد کی پدر خلق باندی. یا ایو الذین آمنوا ایمان والو انفقو خرچ کے من طیبات ما کسبتم. بازی پاک او صفا او قیمتی حقا چتاسو گٹلی پا تجارت سرا یا په نوکرۍ سره یا په مزدوري سره د ګټې مال ته ما کسبتم وی دی کې به زکات یې سلوي ختمه روپې. که کاروبار چلیږي او دا غي نصیوا کیږي هغه په زیبان دی پروتی کال پتیر شي چې بیا داسې میاش راشي زکات تی نو باسی ما کسبتم. او کلی چی جمع کی گی نا او بس پتی غاڑا رازی پا غاڑا خرچ کی گی یو پل رازی و بل پل خرچ کی گی نداغی نا زکاة نہیں اگی که خود جمع والی شرط کندا جمع نشو باگی که نلازمی گی دیکھ ڈیرا سانتیا دا پا فقہاوی چی ذکر کئی کپاول دکال کی او سڑی سر نساب برابری خو او بیا میانز کتنا خرچا مرچا اوشوا کم شو کم شو کاغذ روپوی کدو سروی کدو سپینوی پچی باخر دکال کی بیا برابری نبیابت نوبازی کامیان کې کم را کم شي نو اړ اعتبار نشته چې باول لکال کې نصاب پوری په اخر کې نصاب پوری نو باسي وته او که نصاب ټول کال پوره ودلو کوټي غفلت وکړو زکات ته وی نهستو لیکن آسا پاسو ضرورت راغی سو زی اغسطو سو مکان اغسطو سو شی اغسطو او اٹول پا گلار صرف شو نو نشتا پا دباندی دیکھ دیر آسان تیارا ایمان والا او خرج کے داغی مال ناچی پاکوی او تاسو گٹلی پا تجارت سرا یا پا مزدوری یا پا نوکرے دیت زکات وی و مما خرجنا لكم من الارض او باز یغه چې مونږ راو باسو استاد د پاره د زمکینه دیت عشر وی یا نصف عشر د زمکینه چې آمدن راضی تک باغی باندې تنظیم شوی ارټی پی بیوټی او بیلی پی سب پیلا ګولې د وبود پاره نری کې بیا شلمای ځکه خرچې پکړې ده چې کوم فصل وشي دا غي نه مشلم ابرخه کشل منو شو نو شلم منبا دا غي عشري کلس منو شو نو شل سیر به دا غي عشري که هر څومره کلس سیر او شو نو سیر به عشري خدا به یې باغې کې لسمه ایسا یا شلم او چې تنظیم په نیشوي بس دغه سارای او باران تا اسمان تا په انتظاری ناغي کې بیا پورا لسمور کین ومما اخرجنا لكم من الارض بعضی هغه چې مونږه راو باسو تاسو د پاره لکم یې ویلې وی. کم شي چې د زمکه ناروزی او د انسان د فیدی وی ناغي کې با روشری او کوم شی چې راوځي د زمکه نه خو د انسان د فائدې نه وي واخته نه راوته لوخته نه راوته هیڅ بیکاره شی ته راوته ناغي کې نشته دی زګه لکم کې ناراضی کنه د انسان د خوراک نه دی د نور څه نه دی او کدا شی یو شی چې دی خرسي په ډیر قیمت باندې بیا و خود پاگی که ور کئی شلم آیا لسما کاغا بوٹی و کونی وی سپیداری وی حرسو و بعد چی خرس اکڑی و دیر مالی او اگاٹو ناغین و لسما شلم ور کئی لکم من الارض وز اگه خلق باندی رد کئی چی غیت آمدن راشی دزمکی نا قیمتی مال راشی او غی پکی گریڈو کی چاند پکیو کی چاندیو کی نو خو خسی دونا او خو خو وگی او خو خو تینا پا لگی دا با دیل کی دو دا با دیل کی دو دا با اچی کم خراب پاتی شی بیکارا ناغب ہوئی کسوک رازی فقیر فقرا دا باغل ورکو اللہ رب العزت ہوئی چی تتا اسی زان تا سو چکا چی بالفرض ستا پا چابان دی قرضی او غسل تالا دغا بیکار شی درکی نو تو قبول کی تینا یا پرز کاتی تینا اخلی و پیسی ورکی او غسل دقا شی درکی او پیسو بی تینا اخلی نو تو خواه تو دازا سی امنا اخلی و دی کسو دی مالاوی تا غشی زما پنم باندی راکی چې په خپل وخت ته تیار نه او په هغه وخت ته تیار شي چې پويږي چې نن خداشته او سبب دام نه راشه سترګې په پټي کا په بازار صورت کې اخلي نو سه غناخ لخوا الله وی دا شی په سبب نوم نور کوي ولا تيمم الخبيث او قص او اراده مکوي ردي مالتا بیکار مالتا منه تنفقونا چې دا غینا تاسو خرج کوي د الله په نوم ولستم بیاخذیه او نه غستون کې غیل اردبل چانا څنګه کسو کې د لقیمتن درکې نوم یې نه تیار چولې زله سمی پیسی در کو ما تمال سراکے که قرض دی او دغه در کئی نوم تنی تیار چی ما دل داسی در کلیو چی تمال کم چی انجن میں انجن راکے ناخل ہوئی کن او الا ان تغمزو فیه دامانا مگر کستر کی پٹکے پاگی باندی چیر اوس نور سو خاصی نشتا خدا بتن واخلم که دی چه سبا دام پلی اسرانشی دو سرس چی الا ان تغمزو فیه استر کی پٹکے پاگی باندی یوا دویم دا چه اسی دل درکی چه دا تحفا قبول کا دا هدیه قبول کا او هغه قبولولو نه او ته یې روز اسی را کوي سره نه غواړي نه خیر بیا بګه زه خواري وکم ظلمت سمسم وانو ما الا ان تغمزو فيه چې سترګې پټې کې پاغي باندې زه ما الله په نو مور کوازه کې بیکار دي وما قدر الله حق قدره دي خدای الله قدر نشته وَعَلَمُوا پوشه ان الله غني حميد چې به شک الله به نیاز دې واستایل شوی دې کله خلق او تويدا الکه داسکه ويره بس الله وی چې زکات را کنو الله را نغواړي نو څه چلو کوم کنه الله وی زما څه کار دې زبا سکوم دې سره ان الله غنی اغستا زکات تاجت نشتا خیرات تاجت نشتا حمید نستایل شوی دی ډیر مخلوق دی چې داغه په سنا او داغه په عبادت کې مصروف دی ها ته چې سکه نو ځان لکه کنه نو سوچو کا چې قیامت کې دغه سيزونه پکاري کنه چې قیامت کې دغه سيزونه در کما کباړو پدی خوشاله انور کا او کنه وای چې قیامت کې بدل الله نه قیمتي او ډیر خيسته نو صلی الله علیه زما په نوم قیمتي شی ورکا دا خو ځان سره کول دي یا خو یا بد کنه دا یو خبره ذکر شو چې پاک مال خرج کړي قیمتي مال خرج کړي چې کله استاد لري چې د الله په نوم یو شی ورکوما نو مارکیټ تلل شه ا دکاندار ته وای چې پرې نه را کوزګه او چې قیمتي شی ته بل نه وي هغه جګرا واخلا ترموس را واخلا کولر را واخلا چې دا غي نه بل خنۍ بس نو الله په نوم ورکوما نور یې تخپوي کنه زما خبره څوک چې مال خرج کړي شیطان یې نه پریدي کس ما کسم وسوسه وتا چی ښا الشیطان یعدکم الفقر شیطان یریتا سو چې غریبان بشه او محتاج بشه و یامرکم بالبحشای او دې امر کی تاسو ته په بخل سره چې داس کوي دا ګورو ته دې دا ګټه ډیر آسان ده چې دا دې پکې ور کلاسې ور کړو دا وی په مالدارو خلکو باندې زکات دی ته په سوشي مالداري وای ښا هلکه دی وخت کې بغریب سړی ته په ډاګه ګمان نه کوي خو چې په قربان دی پولی کې چې فروخت کې لیه دا د خرص ته ګوره غریبانان برازي بل څوک باندې راځي ښا تو جی غریب سړی سره دوم رشتا چې هغه په لسلا کا په دوبان لیکور واستې شي کنه اته اته ته غریب ته مور کا تم شیطانی دغه شیطان دلته مفسرین لیکلي دي انسین او جنین زیات کار خو پکې دی کوي ښا امر کوي تاسو ته په بوخل سره چ خیراتونه مالدار خلق کی مکوا صدقې او داسې دونه مالدار خلق ورکوي وي خان قرباني مکوا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله وعده کی تاثر چې بخنه بده تاو کم ده خپل طرفنا او مال بده لدیر کم ده دل ده خواه چه گناهون بده یوم ماف شی او مال بده یوم دیر شی عمل به یو کی او عوضون به دیر شی ده دل ده خواه. والله واسع الله سمره فراخ قدرت واده سمره ده خزانو مالک ده اپویگی دار چا پا حال بانده. حدیث کی راضی چې انسان تا دو قسمه وسوسی راضی دو قسمه ان ابن آدم لمتم من الشیطان ولمتم من الملک دی بنی آدم تا یو وسوسه ده شیطان ده طرف نه یو بل ده ملک فرشتو ده طرف نه لمتن فاما لمتو الشیطانی شیطانا وسوسه سنگی فتکذیبن بالحق و اعادن بالشر یوی خود حق نمون کرکی چه ملا دی خلقو لمور کوا ده خوابیان دی لمور کوا دیبان له خوې چې سړی وای چې ګټو بمینوار کو او تکذیب بالحق و اعاد بالشر تکذیب د حق پکې وی او د شر خبره وته کوي په دې لمسی او دې ته تیار یم فما لمۃ الملک اور چې فرشتو طرف نه فتصدیق بالحق اغي وته د حق خبر یقین پیدا کوي چې وری دی خلق سر مرگرتیا کا وخا بیا بار پس ارمان کے اور اتلی بنشی او ایعادن بالخیر او دا خیر کارونو تے تیاری دا دوارہی کنا یؤت الحکمت اللہ ورکی علم و حکمت من یشاو اچاد جخو خیشی او اغسوک چی ورکلیش اغت علم و حکمت ورکلیش خیر دیر خبر یو روانه وا پکی بل سرال حضرت شیخ د پینډای بوي چې سره بته کله به طالب پاسو چې په لوی چې دا کوي شیطان د وسوسې نه ځان بچ کې بل په لوی یو تل حکمت مې شاو نذرې قسم را بته بیان کړو یو دا چې خلق او مال زکه نه خرج کاو وی کمیږي کنه هی ته په 200 کې 500 روپیا ورکې نو 500 کم نه شوي کمیږي کنه الله رب العزت وی چې نه کمیږي نه زیاتیږي. مثال د علم او د حکمت ته علم او حکمت چې څومره خورای کنه او خرج کین دومره بد علم زیاتیږي ډېر په خرچې سره زیاتیږي. اپا خوانی گوٹو نو کناس تو نبس چه علم کمونو اغام و تپاتے نشو اغام خراب شکن خوا چیزے وشی تربیت نکے خراب شکن خوا نو گورا دمال مثال دا علم دے علم پا انفاق سر ڈیری گی نو معلوم ڈیری گی کنا بدبختا شیطان وسوسی مورا کنا ملائکو خبری وارا دیمه دا دا چې بخیل دو قسمه دی یو د مال دی او یو د علم دی دواړه قران ذکر کړی حدیث کې مراغلی نو څنګه چې الله زجر ورکړ هغه بخلا او لره چې هغه په مال باندې بخل کوي نو ور سره زجر ورکړ هغه بخلا او لا چې په علم باندې بخل کوي توبه اوس خو ضرورت پاتې نشو اوس خو الله اشاعت لډیر اکثریت ورکړ خلق دے اشاعت مدرسی یادی ویدہ خطا نمان لکن خوا دے اشاعت مدرسی ویدہ سی دے واسی تا پخوا دا نمان غستو تا خوب ہوئی چی دے اشاعت اس نشتا دے ندی با دیر پا دے خپل علم باندے ناز کاو اچی پو با ہوئی چی دا پنج پیرے دے وی رخصت والا ورکے او را بغی غبل بستر نو کو زکړي وای توای چې پیزار مو باسه دلته کې زه نشتا طالبانو کډی پرتی دي نو وخت محتاجو کنه خلق دی بخپل اوسو اوس هغه سره علم نشتنو نو طالبو ته سو محتاج شي خو بخیلان خو کنه ټکه چاته نه خو ولی چې طالب به جماعت کې دی راکاو او چرته یو کتاب به او ته خو زغې د پاره په بدون شرطونه کې خو دا چې خو به د جماعت غره پاک ساتي ښا صفا شیشه دمه دا چې بانګ ویل شي نو دا پړونه بغړې ده چې خلق منزل راځي چې بیا خبرې نکوي ښا د استادې مواریده خپل به په همسو بیګار کې خود چې زما د انوري بوین دې په خانو به خلق و دې تنوري وي یا موتا هغه انوري بچاوینځل لولو کمی سنو وو لولو خلکی بوی میخیل بو آخر آوری نا اگا با دا کار کهو که علم بے کهو اگا با بیالل کلی تا بجستا خدمت کو مکنا مورو پلا خدمت کو نو بخیلان دا علم آداؤ او درین مناسبت دا دی چې الله وی د شیطان د وسوسو نه چې ځان بچکه کنه نو بغیر د علم نه نکیږي نو دا یو سبب د بچاو دی نو ځکه وی دلته کې یو تل حکمت راوړل چې ورکی الله علم او حکمت د قران او باغی سره د انسان حفاظت کوي ښا ابن عباس سے وی رضی الله عنه الحکمت المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه حکمت دیتو ایوه قرآن کی مہارت حاصلول او دو اصول و نزان خبرول اسی ترجمہ کے او اگر سوک چو ورکلیش آغت علم و حکمت دا قرآن ورکلیش و خیر دیر مجاہد وی لیست بن نبوت تلتا مراد دا حکمت نا نبوت نا دی مراد ولیکن العلم والفقہ والقرآن ذات امراد علم تمراد دی علم د سو د فقه حدیث قران دی توینش دا معنی هغه چې لکه عین علم معلومات چوتوي بعضو چې معنی کړي هغه د دې سماره ذکر کړي لکه ابو العالیه وی چې الحکمت خشیت الله فإن خشية الله رأس كل حكمة حكمت اذا الله نه يرا ذا زکه چیرې په ذل کې رااله نو ار یو علم حاصل شي ښه رأس كل حكمة ايوت الحكمة ابو مالک وی الحكمة السنة هو د دین نو باسي ګوره ښه مروج علوم نه ازي د درس نظامی نا علم و حکمت دا قرآن و سنت علم توی وما اذکر الا اولو الالباب عبرت ناخلی مگر اقل من دویم خبره زجر دی وما انفقتم من نفقت اغا چی خرج کوئی تاسو سمال نفلی صدقات خیرات مستحبات چوتوی او نظرتم من نظر یا منخت کوئے سما نختا چو واجبو گرزی بندے بزان واجب کی انداخو طول نفلی دی ویو بندوی چی للہ علی وما باند اللہ طرف ندا لازم شو چه انا اصوما یوم الجمعه تی جمعه پرد بروجنی سم یا ان اصلیا عشرین رکعتن یا شل رکعتن نفل بکوم کوکنا یا اتصدق بصدقتن وزان نظر کرا حدیث کی راضی چی دا نظر کی نور سو پیدا نشتا و دا بخلن پی مالو زی دے خواسی سنور کی چالا و چی منختو کنو بیاو کدے خفیه که خوشحالی کن منخت کو ایسا منختا فین اللہ یعلمو نبیشک اللہ پوئی گی پاگی باندی تاگی پا حقیقت باندی مالی الظالمین من انصارم نشتے ظالمان دا پارے اس سوک مددگاران ولی بعضی خلقی ناغی دا دید پارا منخت کئی شد اللہ پا نمیان کئی داموی دا پلانی بابا گڑما نلے وے بابا پی جانی کاسی دے گڑما نلے وے اوصل دے ما نلے دے ویرا بس بیاد سڑی پا مال کیوں برکتی ہو پا اولاد کیوں برکتی ہو اٹول دا سی دو مخونو نرانا خیجی ہوئی یہ رب نالاوی ظالمان دا مددگار نشتا خوا ستا مددگار نشتا دکا مدد اللہ کی او تا آغا سر شرکو کو اتا پتا میں چی دما پا مال کی و برکتی دما پا اس کی سلورم طریقی و تخی ان تبدو صدقاتی فنعم ایام کخکارا ورکویں مال دا خیرات و دا سقط دا دقات و نو دا دیر بہتر دیں ولی دریانا با بچی نعم ماہیا نا خلقو لبا مخاکی غیبا ہم یاد شیئی چی مونگ تا خوم زکاة شتا نو دا سی عمل لیوکا چی خلقو تا دیوم یاداش ورکل نو زکا بہتر دیں وین تخفوها او کو پټور کوي دی لراوتو تو الفقراء اور کوي فقراء او محتاجو ته په هو خير لكم دا ستاسو لپاره به تر ده ځکه چې دې کې بدريانه بچي اجي دريانه بچو نو عمل قبول شي کنه ها ابن کثیر وی صدقه السر تدفئو غضب الرب پټور کول څوک خبر نشي د مال دا د الله غضب دفع کوي کستان ډیر خپای خو جداغه پنوم سوار کې پټ چې څوک دی خبر نشي داغه قهر او غضب پاغي سره دفع شي هو خير لكم دا ستاسو لپاره फायदा ده ابې وګت حدیث ذکر کړو چې بخاری مسلم دواړو راغستې چې نبی علیہ السلام ویلو چې سبعاتن وکسان دي یذلهم الله فی ذله چلاوه په خپل سوري کې ساتي یوم لا ذل الا ذله فاورز باندې چې بل سوره و نه نو صرف د الله د رحمت سوره وای نو امام عادلنا عادل بادشاہ کچا تطیر شوینو ظالم بادشاہ نے یاد کرے عادل بادشاہ او دویم شاب نشأ فی عبادت اللہ بل اغا زوان چپو عبادت کی لوئی شو ازوان شو بڑا شو بس چرے غلط کارتے ندے شوی او دریم اغا دو تنا چی او بل سر محبت کی تحابا فی اللہ اجتماع علیه وفترق علیه کہ او بل سر ملاقات کی نوم دا اللہ پر نمو کی جدا کی گی نوم صرف دا اللہ در ازاد پارے اور سر محبت ایو بل تپتما ندی گوارے او بل اغا سڑے دے رجل قلبو معلق بالمسجد چزلی پو جمعات پوری تعلیل شوئے دے نبس دانه چې مونږ یو کنه بیا چټی شو نه بیا بانک ته وګ دی چې راځم با ورجلن ذکر الله خالیا او سړی چې چرتزان لی یواز ناستو او اللہ یاد کن نففازت عینا او سترگن او کلانی صرف دا اللہ دی یاری نفا ورجلن بلغ صلی دعاتو امراتن ذات جمال و نصب چچتا خوزی و تدعوت ورکو دیر مالدار و دیر خاندان و ادووی چینی اخاف اللہ رب العالمین رضا اللہ نا یریگم او وم اخیری اغد چی تصدق بی صدقت چکل دا اللہ پنم چالا سشی ورکی نو گسلا سی نی خبر چی دی خلاص سچلو کو ولی پا خلاص بی ورکی کنا نو گسلا سی نا خبر نشی دم رپرد صدقتو سر کپٹ ورکوی دی لرا ورکوی محتاج و خلق لا چلایقوی دستاسو دو پارا بہتر دا دریانا با بچے ویو کپران کم من سیاتکم او لری بکی اللہ استاسو نا بازی گناہونا بازی ولی زکی او خود بندیانو حقوق دی اخو اللہ نماف کئی ویدہ اللہ کم خپل حقوق دی ناغا ماف کی دتا او اللہ استاسو پا عملونو باندی خبردار دی پنځمه خبره تسلی نبی علیہ السلام چرتا یو ځل اعلان کړو چې لا یصدقوا الا علی اهل الاسلام وک چاله سره خیر خیرات ورکوي نو مسلمانان له ورکوي ها دی يهوديان او مشرکان له ورکوي دا غدا مطلب چې دی ایمان نه راوړي کنه مسلمانو سره احسان کو او کې دی شي چې د دیو جن ایمان راوړي چوګي شي محتاج شي نو بس راضي به وي چې مونږ ایمان راوړو دلوګي دا نو دا آیت نازل شو چې سازي مواري خدا نه دا چې دا خلق مسلمانان که هو کو سچل مل وتا جوړ کا خیر دی او لکه دا څلور ډلې جوړې شوې کنا قادریا او چشتیا او سروردیا او نقشبندیا وړي چې څوار سو خو دا چشتیا پکې وی دا وا چې غي به دا سم مجلس جوړ کو او په خو غواز باندې وې شروع کړه هر څه چې وو سره لکه دا ولي په مونږ وایو کو په دې طریقه باندې خلق راغې او دا اسلامي قبول کو لکه د اسلام د پاره الله سره تنظیم نه وکړي کنه نور تاسو ته پریخې چشتيان وتا لا خلق واجب خلق دي قران سره روح کې ظلم شوی دی الله قران را لېګل دي چې ستا چشتي ته اجد نشتا قران وایا دي کې خپل اعجاز پروت ته نو خلق بټان ټکو راخته کړي اوس د ملک گمراهه بکی انم ولی اخذ موسیقی او ایدا په اسلام کښتا زګی جی چشتیان کړی ده مله پیغمبر طویله سالے کا هدام نشته پتا باندې دازي مواری چې خلکو ته هدایتو کې مسلمانان یې کې ولکن الله یهدی من یشاء لیکن الله هدایت کوي هغه چاته چې وغواړي هغه ته معلوم دی چاکی جدی اسلام سو قابلیتی نفاغی باوتا کئی نو دا ذکر کلی ابو بکر جساس چل مرادو بی اباحت صدقت علیم دایت مطلب دا دے چی دیل خیر خیرات ورکوئے اس تیا جزان دی کنا نو صرف زکاة پی نکی گی نو خیرات کو پی کی گی کنا کا یهودی وی او کا مشرکی کار سی و ان لم یکونوا علی دین الاسلام قدر وی ذالک ان جماعت من السلف دا قولو خلق بام دا سویلی چی بس نور کو ولا فرید چی ایمان راوڑی نوالا بولو اللہ رب العزتوی چی نا اگه یزان دی غریبان دی و صدقه پارچه باندی کی گی او هر چه هدایت تینا غد اللہ پا اختیار کرده قد دا غیمخ کی طول بحث خلاصه ذکر کئی دا انفاق ذکرو شو نیو پا کی مثال بیان شو یو دانشو چه دا غیم او وگی هر وگی کسل دانی مثال ذکر بیار پسی دا من او ازا چه احسانات او بدی ردی مکوه ازان لخیرات مخراب وین بیا اور پسید ریاض کرو شو وما تنفقو من خیر فلانفسکم اگا چی خرج کوئی تاو سمال نو دا دخپل زان دا پار دی فلانفسکم تا چی سو خرج کوئی نو تا پتمائی چی ما توا دی اجر و ثواب را کی گی داگی اجر و ثواب بل چاہتا نراسی چې تاسو په خلکو باندې خیر خیرات باندې چې ورګه چې دی ایمان راوړي نو دې لپاره نه خرج کوي چې الله مال اجر او ثواب راکړي تا هغه سره ستاسو کار دی هغه وګړي مولیکا بربند دی جامه ولا ورکا زې مکان یې نشته روزه ولا ورکا چې تا ته باغې سره اجر ملاو شي فلانفس کم زن لسا تیاره او کاسا تحفه تیاره کا دویم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله او مخرج کوه مگر دا دید پارا چلا رضا شی الا ابتغاء وجه الله پارا دا رضا دا طلب دا رضا دا اللہ رضیس رستا سکار نشتا دی چه غسلی یا مسلمان دی یا کافر دی نا ستا خدا اللہ رضا سره کار دی او اگر پارا طریقہ حاصلی گی که مسلمان لیور کی نوم اللہ رضا شو که یهودی و کافر لیور کی هم اللہ رضا شو چه کل رضا دا اللہ پا دوالو کی حاصلی گی نو بیا یو پوری مخاص کوا کنسا روح المانی وی فلا علیکم آکان عملوهو تا باندې دې بوج نشته چې دې سړی عمل خراب دی د دې خلکو ننوم خیر خیرات دغه ښه خیر خیرات صحیح پاره طریقه چې مشر مرشی کور کې داغه جامې پاتشي او داغه واسکټونه پاتشي او داغه کمبلې پاتشي او ندی ولي منګزار خلق صحیح کوي ویار چاله مور کوي چې څوک مونږ او داس کوي ناغلی ورکوی چې دا غو ثواب کیږي وېدا ځاوی خلک ته په دې باندې دا غي نه منځونه اخلي سودا وسره کوي وما تنفقو الا ابتغاء وجه الله نور نیت بدی نه صرف د الله رضا باندې نیت استاوی سره سکار وما تنفقو من خیر یوفی الیکم فانتم لا تظلمون حقا چی خرج کوئی تاسو مال پورا بدر کلیشی تاسو تا اجر داغی کار سنگ سلی کار سنگ او تاسو سر بازر ظلم و نکلیشی مدارکو دی حدیث نقل کلی دی چی نبی علیہ السلام ہوئی چی بخوانی او سلی ہو ناغوی چی لا تصدقن اللیلتا بے صدقتن زبا ننشپا دا اللہ پا نم باندے خیر خیرات کوما او خدای دی را باندے خبن دا پیخ کی چی دا خیرات میں قبول شی فخرجا بے صدقتی ہی فوضا فی ید زانیتن چی ترات دا سی دواندن براتن گیٹ کی خدا ناستاوا اوال اوال بچی می دیو دا خلقی آوا کرن نو دو لور کړو چیر دا خو مې خدای ومنته هغه خلق په جندامه شعور وا نو خلق یو ګورو تا زه خیرات یو بوړو زناکارې بدکارې له ورکو چا غته چاوې ناوې الحمدلله علی زانیت ما خو په خپل ګمان باندې خزه قتل دی او فضل الله کار جرسی به ویلا تصدقن اللیلتا شپیل او بیا خیرات کوما نفوزا فی ید سارقن چه ورکنو اغلا گر لے ورکو خلقو یو گورو اتا ده ده پا قسمت کی نشته ده چه مال ورقینو بد عمل لے ورقی اگوی الحمدللہ علی سارقن دیکی مام ده خدای حکمتی بی بیا با کوم چه دریمش پوانده ورقنو مالدار سلی لے ورق چه پاگا نکی ده بیا خلق خبری شورو کرنو اگوی یرا ما خو پورا کوششو کن الحمدللہ علی غنیینو دیکی بام دا اللہ سا حکمتو ناغا وقت کی چکم پیغمبرو اغوات ہوئی چدری وارا خیراتونو دی قبول شوی دی دکتا چی اغی خزی لورکنو اغی توباوی استا اغی ہوئی چی ارم اخو با دیر گتلی او پا پت این پوی دما اپا دی لگو کی خدای مال دمر برکت واچو او تا چی اغلاگر لورکنو اغوات پل اغلا پر خودا او تا چې مالدار لور کنو هغه سره غم پیدا شنو هغه زکات ویستو کنه نو ته خپل نیت صحیح کوي ها دا تاسو باندې کوي چې دا موږ گزار دی کنه دې دی له ور کوي چې موږ نه کوي چې ثواب هغه وتاله موږ نه کوي عجیب خلق دی ها مصارف خې شپغم للفقراء الذين اوثروا في سبيل الله ورکه هغه محتاج خلق له چې بن شوی دي د الله په لار کې لا استطيعون ضربا في الارض طاقت نه لري د کسب او کار پزمکه کې يحسبهم الجاهل اغنياء ګمان کوي نه خبر خلق او چې د مالدار دي ولي من التعفف سوال نه کوي کنه بالکل نه چانه غواړي نه نو ارسو کوي دي مالدار نه نو چې مونږ یې پیژنو نو څنګه ولا ورکو مالدار باندې خو نه کیږي کنه ها او خلک ټول ګمان کوي چې دا مالدار دي الله وی تعارفهم بسیمام ته به پیژنې په خپل نه خو نشان اوسره د چا نه خو نشانه بدای چې توراو نیزا او ډال دا به ور سره مجاهد دي کنه تعارفهم بسیمام د چا به دا نه خو نشانه ای چی کتاب بور سری ترخ کے او قلم بور سری پلاس کے کتاب تا بناستی لکل بکی دے پا علم کی مصروف دے دا داغد پی جنگلے نخدا بسی ماہ ہوگا سوک بدا سی چیغا بروانی حج لبزی عمری لبزی سامان بور سری پا دے پی جنگلے کنا دی پا داغی کی بنشوی دی و دا دریوالا دا دی مصادیق دی خوا که مجاہدین دی نفی سبیل اللہ که طلبا دی دا علم نفی سبیل اللہ اکار خوا سارا کولی نشی دوالا کارا خوا نکی قرآن وی خوا چلی سارا بل کار نکی سو کار شروع کی نو آغانا علم پاتی شی پیسو خون واخر شی اتر خرسو ما و قرآن ویلی چنا لا استطیعون ضربان فی الارض کنا لا يسألون الناس الحافا سوال نکید خلقنا پوازخ لی مانا ایو خدا دا چی دا سوال دیر طریقی دی کنا نبی علیہ السلام باوموی کنا دختر پر وضا یا ضرورت باو کنا ناغبا صرف داوی چه تصدقو تصدقو چه سوک چا سر مال شتنو دا اللہ پر نم دی ورکی کنا خدا بینوی چه دا پلانی دا ڈانگ بابا مدرسین راگ لے ماول تا کدا چل لے والتا چل دورا پکی اندرونی دی دورا بیرونی دیو او اس انتظام نشتا دی بس نستاسو دا مسلمانانو پا دی تعاون باندی چلی گی نو لگا چی چلی گی نو پتہ لگی چلتا کی بیا سوک درشی نو مدرسہ بئی کبا نئی برا بخط لی تالیبان بئی پاکی کنا بکری با پاکی کردی نمونے والی خی کنا خوا نصرت العلوم وحدت العلوم پل نمی والا نمی خی کنا بقرة العلوم دي علوم نعلاوی لا سنن الحافا دا سخکارا سوالونا نکی خلق پوئیگی چه دی ضرورت تے نپخپلا والا ورکی ادی کی حس مانا نشتخا چه سرے پوئیشو چه دا طالب علم دے یا دا عالم دے یا دے مصروف دے پا علم کی آخر دے وسخری او لالو او جیب کی والا واچولا لاس کی والا ورکلو دا اصل شیر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر لا تحفہ ورکولا ناغو تاوی چی ما دا خدمت دا دید پارا کرده دا خو ما دا اللہ رضا دا پارا کرده اگوی دا دا خدمت دا وجی نظر کوما زما تحفہ نقبله نظری و تلاس کرده دا اصل شیر عزیز علمان پا دیم خلق بدنامی وی دیوی چی تغن اخلما وما تنفقو من خیر اغا چی خرج کوئی تاس سمال لگیو کدیری فین اللہ بی علیم بیشک اللہ پاگی باندی خپوئی گیم عموم ذکر کئی چی دا مالی عبادت وقت نشتا اخو دا منزونا دا روجو دا حجونا وقت دی دا مالی عبادت وقت نشتا الذين كسان ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه باللیل والنهار کله شپې او کله ورځې سر علانیتن کپټیو کخکاری پس د دې لپاره اجر د دې د خپل رب سره نبه ير په دې باندې پراتون کې وخت کې چې قبر او حشر او مرګ جنت او دوزخ هیڅ نشته ولا هم یحزنون ان بدی غمجن شي په تیر شي وی عمر پسې زجر د بخلاو هغه کسان چې خوري مالونه د سود لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس د سود خور سلور عذابونه ذکر کوي دو په دنیا کې او دو په آخرت کې اریبا ستوي نوی کل مال خال عن العوض فی معاوضت مال بمال مدارک ہوئی چه هر غمال چه تا تا بلا عوض ملاو شو فا اغا سودا کی چه او پلا ام پیسی دی بل پلا ام پیسی دی نوی او پلا سل دی او بل پلا اشپک شلی دی نو دا شل پا کی دستو شوی دا بلا عوض شوی نو دی ترباوی نشی ربا چی بغیر دا عوض نی نو دا یو قسم ربا دا او بلا ربا دا نسیه دا اگر دا دینا هم سخت دا ربا دا نسیه اگر راضی بیا آل عمران کے اللہ وی لنبی عذاب دادے قیامت کے لا یقومون نب پاسی دا قبرنا دا نور مومنان و پشان اللہ کما یقوم اللذی یتخبتو الشیطانو مگر پشان دا پاسی دو دا غسلی چلے ونیکلی دلرا شیطان شیطانان پیراغلی گڑ وٹکلی پزان نپوئی گی پچتی گی اور اخلاسی گی من المس مس د شیطان راتلو ته وي او تنګولو ته وي د قران د ډیرو ایتون دا معلومیږي خو شیطان یې دی ښا جنات نه یادي دا چې څومره کارونه کوي شیاطین یې کوي ځکه هغه کې دوه قسمه دي کنه فانا منا الصالحون ومنا دون ذلك اغیو پا مونکی نیکان خلق مشتا اغیی چا تا تکلیف نرسی او پا مونکی غیر خلق مشتا نو اغا شیطانان نی دا دمر زرر رسول و دا مسلمان کار دی ادی خانا دی ایبد نامی نا گرد شیطان نم ناخلی اغا حتی نباسی وی پیریان پیرانگلی دی دور پاکی مسلمانان دی دور پاکی اندوان دوی راغلی پا دبان دی شیطانان اور اغور زولی نو دغه سه یو پاسی په قیامت کې هر څوک به پیژنې هر سره په خپل عمل پیژندې شي کنه. صاحب د بحر محیط وی چې اضیف ال شیطان شیطان ته نسبت وکړه داولی سخوی مرزو نینو دا غید و جن انسان رو ورزیگی پر غزیشیو او شیطان نی خوی علا زعمات العرب دا عربو دا قیده و کچا بانده با دا گرمینس چلو شو او سیاده لبا شو پر غزی با شو دیووی پیریان کرال کده خوراک دا و جن سبه خوڑلیو دا سی و دا غید و یو پرسی دا پریباوتا نو دیباویو گور پیریان کرال نو دا عربو دا زعم دا وجن اللہ غیتا نسبت کرده چین شیطانا یسرع الانسان دا غیوی نو شیطانانو ایدا سکار کئی خوا نو گور اللہ والا دا سی سزا ورکلا چیغا عقل والا الٹکو روح خلق والی ونشو ولی اللہ وی دیبا دنیا کی خبر الٹکو لنو ذالک بینهم قالو دا زکا چیو دی پا دنیا کی چوی بے انما البیع مثل الربا چی دیوی چی دا سود حرام دکا نا دا تجارت بیاسل کئی خدا کا شیع دکا نا اگی کم زیادت تی نو دی کم زیادت تی اگی کم یو سرے یو شیع پا پینزس و واخلی نو پا اتسوے خرسی پا ذریع خرسی نوی دا سود نشو چدا زیاتی پا کرالی امونگوی یو لاک روپیا ورکو چالا نو بیا پی میاش دری زر راکی با قیدا نو اگور دمرا دی چا تس نو دی اوری دلی چا دا تجارتا و دا سود پرخ دکڑے وی دا سود مال اغی تاوی چا اغی پا عوض اس شینی بس مفت تا تا ملاوی عوض ایس شینی خواه او تجارت دیتوی چه عوض بگشتا کتا یوشی پا زر رو پی واغستو اپا لس ذره خرسه نوم عوض اشتی کنا اسی خونار که که یوسلیوی چه داخو دیر گرانده وی بس ماخلا دماغو پتا باین زور نشتا با یا خود رضا شیده کمالا چا اسی را که وزیتا لپا لس ذره در کومنو تبسو ای چی مالی اسی راکا دی خلقو عجیبا ملم دی بگورا مخی دا تا پسکی وی تا پسو اغسطه دی نی اصر دی لیکن دی سر استا سکار دی اگل آسی چاور کرده تا وی پسو اغسطه استا دی سر سکار دی بورا چی اگل پسو اغسطه انو پاگی ویتال درکی انتجارت ستاوی نو تجارت دیتاوی چی سشی و پکی مینز کی وی گواری خوا اسو داگی تاوی چیز پکی نشتا دا چې دې پس اخلي د دې عوض نشته د قصې اخلي وی ګور انما البيع مثل الربا دا تجارت خون پشان د سود دی نو چې سود حرام شو تجارت دې هم حرام شي الله وینا فحلل الله البيع وحرم الربا الله تجارت حلال کړی دی او سود یې حرام کړی دی نو څنګه یو شانتی دی پس هغه څوک چې ناغه د تواضع او نصیحت درخپل نه چې قران دی فنتها توبه وستا چیرې نو یو پوښیوی الله دې راته معافي وکي بیا باندې کوم فلهو ما سلف دغه لپاره هغه مال چې قرض ورکړې دی هغه به تر اخلي دا مال دې اسیوا بس نو وي بس وامرو ال الله او معاملات د الله ته حواله ده کوم معاملات یو ده چه دا مخ کی سکلی دی نو بس اللہ تا که معاف کئی نو معاف پی گی کنی سزا بول گی چه پتا و تنو دویم و امرو الاللہ او حکم دا دی اللہ تا حوال دا جواب دی چه لکه دا ستا دین دی چه تو انما البیع مثل الربا دا تجارتم دا سود پشان دی اللہ ویدتی که خبری مکا و امرو الاللہ دا زمان اختیار دی د بیع او د سود او د تجارت خبرې زما دي تا تاسو اختیار دي چې ته وې دا حرام او منا دا سوکو چې بیا بیا را ګرځي سره دینه چې پته او توله کې دا فولای کا اصحاب النار دا جهنميان دي دیو په جهنم کې همیشئ دا دوا عذابونه قیامت کې شو چې دا قبر نه پاسي لیوانه وي او جهنم د دنیا غا دوا عذابونه یم حق الله والربا ختمی الله مال د سودو کار سمره ډیری دی بلا ژوندۍ عمل پاک شي ويرب الصدقات وزياتي مال الخيراتن والله لا يحب كل كفار اسيم داولي الله يخوخ منه ده بس كذا الله سوك ني خوخنو اغلقو غتنور كي كنا الله نخوخي ارغا صلي چدير لوي كفر والا ده ودير گنانگار ده ولي وتكفاروي ده سود حلال گني تپوسو كي لكذا سود مكوا وی دا تاوان سوک کئی تو چی سار پاسی نو تاوان کئی نو دا مطلب دی چی دا جائز دی کانا ناو کفر دی چی حلال تا دی حرام تا حلال ہوئی کانا اور اس تو یہ عذاب راضی سلورم پو دنیا کی فمین کی بشارت تی ولی دیر خلق واغی منشو مومنانو تو بی اویستی بیشک آکستان چیمان راوڑ دے عمل کلے صالح او پابندی کی دخپل منزون آور کئی زکاة دید پاراجر دے دخپل رب سران بیر پدی باندے نبدی غم جنشیم یا ایو اللذین آمن اتقو اللہ ایمان والاو دا اللہ نو یری گے وزرو ما بقی امن الربان او پرید اگا بقایا چپات شوی دے مال دسودو پا خلق باندے دا غیق نماخ لے بس عرص جو تروس نه پوی دی او سپو شنو ماخلا ان کنتم مؤمنین کچری اتا سو مؤمنان ګور دیو جن نبی علیہ السلام د دې دریو قسمه بایونه منع کړی و مونږ هم وای چې بیا کې سود راځي نه بیا نه ځکنه نهى عن المخابره والمزابنه والمحاقله د دینه منع کړی و چې لازم کوار کې پی جاره باندې مزه سمکا چې زمکا کې و تدریسې جوړې کې چې دې سکه ځان لګټا او دې دو کې ما لګټا یلکه کدا سو وخراغه چې داغه پاره یې سکه یې سن شو شوب لوا او په پکې ودرې دي هغه جذب وسکې دا مخابره ده نه و چې پیسې و سره وکا چې دا زمکا ده لس جریبا او په لاس زره باندې جریب دی حساب وکا مال وکال کې دوره و چې کله سي پیسې راکې بس او مزابنه ستوي مزابنه کجوري وکته په دکان کې پراتیوي پروس کنه نو ته وی چې دا واخله ادا بره چې په ونو کې دی کنهستا دا مال راکا نبی عليه السلام یې ناولي تاته دا پتر چې دا هغه به یومري چې جنس په جنس خرڅه خو مساوات په کې شرطې مثلن به مثلن راغلي دي نو کې دی چې دا کجوري ډیریو هغه په ونه کې چې وستا ته ډیر ښکاری هغه به وچیږي پخیږي نو کې دی چې هغه نیمه پاتې نشي بیا ته نه سود جوړ شو یو بل ډیر شو بل په لک شو جنس یو دی محاقله به دی ته وي چې دلته به غنمو بوره پرتی وي پر اوس کنه یا کنه ادب ته وي پستا پټی کې چې دا غنم دي کنه دا مال راکا ادا بوره اوسا کورتا تکلیف نه به غوبلولو ته جت نه به تفرید وي بس ارس کوما نه دې کې کمی راځي کنه دا چې وچیږي نو کمیږي کنه نو تا ته پته شته چې دا یو برابر دي دا هم سود کړهلو نه منه کړی و دې نه کنه یوازې پروپو کې خو نه فَإِلَّمْ تَفَعَلُوا كَشَرِدَا سِنَكَوَئِ نَفْرِدَ سُدُو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِمْ نو تیار شے یو عظویم جنگ تا چی دا اللہ طرف ندے او دا اللہ دا پیغمبر دا طرف ندے دا دنیا عذاب دے فقہاو تی ذکر ہے اس تلی دا چی کم قوم سود نبس کئی نوال خوبا تدیر منتونا و دعوتونا و جرگی کنا کچ نه بس کین بیا و سره jihad کی کنا سود خورو سره ولیدا دی ویلی دی فازنو بحرب من الله ورسوله تیار شه دا لوی جنگ تا چې د الله طرف نه وي د پیغمبر د طرف نه وي دیو جن حدیث کرا غلی ابن کثیر وی ابن عباس رضی اللہ عنہ ماویلو چی یقالو لآکل الربا یوم القیامت یقالو لآکل الربا یوم القیامت قیامت کی واسود خور تاویلی شی خس صلاحک للحربین چی واسل روالا کنا تا تمانویلی چی جنگ بکو خس صلاحک للحرب کنا ابو بکر جساس ہوئی چی فیه دلیل علا ان من کفر بشریعت واحدت من شرائع الاسلام کان کافرن کما لو کفر بجمیع شرائع الاسلام وی دا اسلام دا یو حکم نچی منکر شوی نو کافر شوی دا سشولک طولو نچی دا انکار کری دا سودی او شریعت نو چیغا حرام دیتو اینا دا چا حرام کرده دی نو پہ اسلام کی یو حکم او ټول یو برابر دی وین توب تم کتوباو مویستا فلکم روس و اموالکم ستاو دپارا اگا اصلی مالون ستا سودی چی ورکلی امی اب واپس در کئی دی لخا لا تظلمون تاسو بظلم نکوی چی سیوا سیوا پی غوانے ولا تظلمون تصربم ظلم نشی کے دے چے پل مال دل نظر کئی فین کان ذو عسرت فنظرت الى میسر ہاں کل کل یو بندہ محتاجی سو سرنی نتو تاوی شیر مال آخ پل مال راکا او سود حرام دی پتاو لگی دا نور سنوارا آخ پل مال اگو تاوی ردی وقت کی بلکل را سرنشتا ما تا دور انتظارو کا چې بی سی می راوزی یا دا بار نا اغالک ڈراپ راولیگی ما بیا ودر کرتا نا اللہوی انتظار وطاو که خیر دی بندہ جزا دیکا نخوا او کوی اغا سڑے تنگ دست زو عسرتن عجز ناچاری فنظرتن الام سران فعلیکم لازم دی پتا سوچ انتظارو که دا غمال داریتا او دی که ثواب سورا دی ابن کثیر ہوئی چی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام ہوئی من انذر معصرا فلہو بکل یوم صدقت چاچی قرضداری تا انتظارو کن نو چی ارسو روزی و تا انتظارو کن نو دمرا ثوابی کی گی لکه دی چې دغه مال اروز د الله په نوم باندې خیرات کوي اروز د الله په نوم خیرات کوي زمره فاجر دی ګوره بنده سره احسان کول ډیر لوی شی دی ښا وان تصدقو خیر لکم ترغیبات تی کنه الله وی یو خبره دې نه ده ښا چې وی بخي وتا چې نه ده نسود غواړم انا ده راس المال غواړم دې تر راس المال وی ښا که بخنه مو کړه دا ډیره بهتر ده تاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچره تاسو پوئګه وتقو یومن ځان بچکه دا غیر ورځې سخت نه هغه له سبانی وګوره که هر باندې خو ځان بچکه ها چې واپس بکړي شی پاوي کې دا الله فیصله تا الاله الا امر الله ثم توفى كل نفس ما كسبت بیا پرور کړی شی هر نفس تا اغه عمل چکړې دی او هم لا ظلمون دې سره به ظلم زیاتې نشي کېږي انفاق مسله اخلاص شو اوس د مال خبره ده نو معاملات ذکر کوي د مسلمانانو بیا سو قسمه ده سلور قسمه هغه درې قسمه جایز ده او یو ناجایز ده هغه جایز ده چې لاس په لاس شي پیسې ورکا او سامان واله دا ډیر تجارت ته به سم دویم هغه دې چې پیسې دې ورکړي او غنمه او جوار بدله په وخت درکې چې کله راورسي کمیاشي ک دومیاشتي دې تبعه سلام ويخه دې ګډیر شرطونه دي چې د وسنه به وسره نرخ کې چې کاغه وخت کې هر څنګه نرخي زما استاد د وسنه 1500 روپې من مالا با جوار راکے ہاں پیسے والا کم زی کی پپلانی دکان کے کم قسم جوار گلاباتی یا سرزا یا ملکی نم بیخ لکنا دارشی نمونی جدا جدا کنا که غنمی نوم نم بیواخ لی پا کم کانی باندی دا سوابیغا سیر و دلائی کنا دیز ایغا ندا با سر عرص با سر رانا که کنا پا سودا که خورانا دی رضیاتا جہالت پا کراغ نو بیع فاسد اشو کنا او بل دی قرض قرض دین دیتوی چشی دی تواغستو پا توی پیسی ورستو درکو ما ناگی تا دین وی خوا نگورا پا دی دواو کی لیکل دیر لازم دی خوا فرض و واجب و تنشوی لی تکا فقها طولوی چی امر دی استحباب دی پار دی یا ایواللذین آمن و ایمان والو ازا تداین تم بدینن کل چی معاملکوی دی قرض علاج لیم مسمن اغنیتی مقرر شوی پوری وقت بابا کی مقرر وی تاریخو یا دمیاش تر وزو چی پورا پا پین لسم اروز چی سپومی درستی مطالب از دا درکوم اجل مسمع گوری یو قرض حسنه دیخوا اگه که نیتا میتا نیشتا چی تاسی چا سر امداد که جهان والا چی کل دا سروشوی نمال برا که قرض حسنه که نیتا نی دا دا بی او شرا خبره دا سودا اگه که با نیتا خامو خواهی خواه فاکتبوه نو اولی که دی قاتل را ولی اکتب بینکم کاتبم بالعدل لکل دیو کی استاسو مینز کی یو لکن کے پینصاف سران ولی اعبا کاتبن ان یکتبا انکار دی نکی دغا لکن کے دلکلونا چطو تو اراشدہ دغاو لکا اوی ما تو وقت نشتا ذر اٹھائی لازم بلتا ہوا ہے دا خیر دی بلتا ہوا ہے فاللہوی ناشکری دی وکړه کما علم الله فلیکتب سنچ الله دلیا تعلیم ورکړې دی مفت نو دې دی لیکلو کې مفت او کنه کینو خیر دې څه دې په واخلي څه خبره نه ده دا هم یو مزدوری ده کنه ها ولیوم للذی بیان وکي غسل علی الحق او چې باغ باندې قرض دی هغه په خپل وی چې زما دا نوم دی ولیکا زفلانه دا گواہی کوم اقرار کوم چې په ما باندې دې فلانی دور روپے دي په عوض د دې غنمو د جوارو یا د ګړی یا د هر څه چی دا دور دي هغه به بیان کی په خپل ها ولی اتق الله ربه او دی یریږي د الله نه چې رب د دې ولا قسم نو شیا کمی دې نکی پاره کی زرا وین کان الذی علی الحق صفیا کچری وی هغه سړی چې پاغه باندې قرض دی او بیان هغه کې دا حق دی نو هغه سفیه دی هغه نه پويږي چې درې شلې شپې ته پدې نه پويږي سفیهن او ضعیفن یا ډیر کمزور دی خبرې نشي کولې ضعیفن یا دماغی کار نه کوي او لا استطيع ان يمل هو یا طاقت نلری چې بیانو کې پخپلا ولی اخرس دی چاڑا دی آ آ کئی گا خبر نشی کول او یا جب باندی نپوئی گی پنجابی آت پختو والا نورزی نبل بداغا پزے ہو سو کدری گی نو بیان باو کی کنخا طاقت نلری چې بیانو کې پخپلا فلیم للولیو بالعدل پس بیان لکی سو کوارس دادا خب انصاف سره واستشهدوا شهيدين من رجالكم څنګه لیکل کوي نو گواهان راولې دوه گواهان زناري نو تاسو نه چې مسلمانانی فلم يكونا رجلين کنه پیدا کی دوه تن نارینا فرجل ومراتان نو گواهی دیو کی او سره او دوه زنانا ممن ترضون من الشهداء دا غچانه چې تاسو خوش په خوخه یی چې دا زمون بلکل صحیح دی او قبول دی منتخا تا دو زنانای پا کولی شرط کلی انتظل احداؤ ما کئیر کی دایو دا دی دوارو نا فتذكر احداهما الاخرى نو یاداش بور کی دا یوازې بلیتا نسیان غالب دی ها ټیک دی یو صورت شته خو هغه ته شاذ او نادر وی ښا شاذ او نادر لره اعتبار نه هغه باندې احکام نه مرتب کی کم شاذ نادر وی کو د دوالو ییر شو وای دا ته شاذ نادر وی مړه الناذر كالمعدوم والمعدوم ليس بشيء باغي احكام نمره تبكي ولا يا ابو الشهداء اذا ما دعوا انكار دي نكي گواهان پاغه وخت کی چرا غختي شي یو خواغه وخت چې دي ناس تو سودا کیدا او دي ار سواوري دو او خپل ذهن کې نوٹ کړو وس چې کلا شر او جګړه جوړ شو نذیر آغختهی چرا شیوز گوائیو که کنا نذیوی نا اونگا خو نزو اللہوی ولی نزی چی تا تحمل اکو نو ادا بنکه اگا تحمل دا شهادتو دا ادا دا شهادت تکنا انکار دی نکی گوان کل چراو بللشی دا پانا دا گوائیم ولا تسعمو ان تکتبوهو یا خلقو مستلی کی گئی پدی باندی چی ولی که دی کاتیل را صغیرن او کبیرن کلګی د لسل روپو یوم او کده زرګونی یوم نبه دې تاسو تلیکي چې بیا ورستو جګړیو اس حالی انکی الاجلی طرف لنیټه پوری ذالکم اقصت عند الله ذالکل شدی ډیر د انصاف دی د الله په نسبان دی واقوم للشهادت او ډیر دوستون کی دی گواهی لره چلی کلی کنا نو گواهان هم خو پا ڈاڈا زلو باندی رازی انکار نشی کولی وادنا اللہ ترتابو اڈیر نزدیلی چه شک بن کوئے پا دی واقعا کی اللہ ان تکون تجارتا دو قسم مخ کی ذکر شو خرس پا کیوم را گئے سلم پا کیوم را گئے خویوشی نشتا پا لاسنو یا پیسی نشتا نو شیواغستن دی تقر دوی دین کنا او یا پیسې ورکړي خو هغه د غنښتر سامان هغه تسلم وي دا ذکر شو نو دریم ذکر کې لاس په لاس تجارت مگر کچریوی داسې تجارت حاضرتن لاس په لاس تدیرونا بینکم چې اړوي راړوي دې لرا په خپل مینس کې فلیس علیکم جناون الله تکتبوها نشته پتا سو باندې ګنا کنلی کې نو ملي کې واشهدو اذا تبایاتم او گواهان راولے کلچ بیا کوئیم واجب ندی خو اولادی کا نخوا ولا اضوار کاتبون ولا شہید ضرر بنشی ورکولے نلی کن کی تا او نگواہتا چی دیوتا ہوئی چی دا سولی کا اچی بیایا لوستلو وی دا دی سلی کلی تا تا مون دا سویلو نواتا زورا نکی او گواہتا زورا نکی پاین تفعلوا کذا کار کوي فینو فسوقم بكم دا خو پتا سو کې ډیر لوی جرم دی فسق او فجور دی ويریګه د الله نه الله تاسو له تعلیم درکې د احکام او الله پارس باندې پويږي پاین کنتم على سفرن ولم تجدوا كاتبا مسله د غاڼي ذکر کوي او سفر زکوی چې سفر کې اکثر داسې کیږي نور سفر پورې خاص نه ده کدلته سودا کې داو لیکون کې نو غوا نو بل سنو بس نو وی چې هغه دکاندار لبا دی سشي ور کې لاس کې چې دا موبایل دی د شلو زارو دی دا راډو غړې ده دا زور ده ستا پیسې لګې دی دا شی ډیر دی غوستا یقین نکې اندازان سره کیدا دا غاڼه شو اجز کله پیسې درکم نماله بخپل امانت واپس راکې دې کې څه نقصان نشته کې تاسو په سفر باندې او نمون ته تاسو لیکون کې چلی کلو کې او غیت بار نکې چیرو ز پی جنم نه توس د کلی نه راغله ما ته څه پته ده چې فرحان و مقبوضه نگانا که یوشی داغا پلاس کی نگانا جائز دا و نفع غستل پی ناجائز دی چی تو اس اغیطا کی ناس دی چی تا لیسا شید ارکڑ دی نو تو اس دا غی نفیدی اخلی نفیدہ پی ماخل اکی دا بس با مانت یکی دا ٹوپا کی درکنو تب اخکار کیا ہو سی کل پی نخی ولی ساروی درکنو تب یوی کیا ورٹ پی کر دے نا فیدہ باتی ناخلی کنا زمکی درکنو تب اگی دان لپسل کری ولی پرتدی شاڑا تب تی فیدہ ناخلی دغا سود دی بیا خوا فین امینا بعضکم بعضا که اتبارو که بعض استا سنا پا بعضو باندی دکانداروی چی ما سر ایس مگدان کل سڑی وقت دی لگولی دی خواه پا سنتو برابری او بس چوشی درسن و رابا که ما سر ایس مگدان زما پتا باندی اتبار دکن که اتبارو که بعضی پا بعضو باندی بغیر د غانی نه فلی ادل لزیتو من امانته پس ادادی کی هغه سړی چې پاغه اعتبار شوی دی په ناشنایې کې ګور نا خپل امانت دی ول ورکی په وخت باندې ولی اتق الله رب او ير دیو کی د الله نه چې رب زده دې ډیر خلق توختی ارسو ځان سره ووسی تو بخله ير د خدای نه نه یری ادم دا ګمان کی چې زما سمې بخشي نه تب ټول مر ټکرې وې سوک کرایا او تختی کورنو کی یی سوک دیاړی او تختی سوک سکی یا خدای دا ټوله وجداد چې قرآن نه ندی خبر کنه ذوی الله غفور رحیم دا خو الله نه بخي دا خو بنده حق دی بنده غفور رحیم نه دی ولا تکتم الشهادتا د کتمان خبر رااله قرآن بیا لړ خپل مقصد ته چې دا گواہی خوسکه خو هغه غټه گواہی پټنه کې م پټوې گواہی د الله ځان سره ومن یکتم چا چې پټکړه گواہی فینو آسمن قلبه نو ګناګار شو زړه ده الله وی ما تعملون علیم الله ستاسو په عملونو باندې خپويږي وګوره شهادت دغه چې سورته ال عمران کې براش ولله سم یاد کې ښا اغه وی م پټاوا دی ارسه ته شهادت وشو سلورم دل داوی توحید او باقی پسې ترغیبات لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله په اختیار کې دي د الله په ملک کې دي هغه سوچ په اسمانو کې دي هغه سوچ په زمکه کې دي و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه کخکارا وای هغه خبرې چې تاسو په زړونو کې دي او یې پټ ساتئ الله ته یو شانتی دی یو حاسبکم به الله حساب وکي تاسو سره الله پاغي باندې نو صحابه کرام راځم شو پیغمبر ته او وی چې قد انزل علينا ما نطيقه مونږ ته مخ کې داسې احکام ملو شوې دي چې مونږ لاغي طاقت لرو من الصلاة والزكاه والحج والصوم وقد انزل علينا ما لا نطيقه اوس په داسې خبر را لچ ازمون د وس نه بهر تا چلاوي کزړ کې پټ ساته یک خزوا سره حساب کتاب کوما نو زمون زړه کې خوار سره دي نو نبی له سلام ورته وي چې اتريدون ان تقولوا مثل ما قال اهل الكتابين ها تاسو دا غی تقلید کوئ تاسو دا چا خبره کوئ چې مخکې غی له کتابونو ورکړی شوې دي يهود نه سوارا چې غی وی سمعنا واسوینا نه نه بل قولوا سمعنا واطعنا تاسو وای ابي ارستو الله سانا کړ چې نه نه د زړونو غډيري خبرې نه یادو اگر چې تاسو په اختیار کې وی په دې لفظ ته فکر نه وکړي قرآن وی تتفکرون نو دا صرف نحو د صد پاره وی یا بدبخته بیا ارشاد او صرف تکي ناشتي قرآن کې سوچ او فکر نه کې چې تبدو او تخفو متعددې تاسو یې پټوي تاسو یې ښکار کړئ د اختیار خبره شو کنه دا خو د اختیار د لاندې خبرې دي حاجس او خاطر او حدیث النفس ته نه دی مراد هغه به حق ته نبی اسلام ویلو صحابه ته چې هغه ته فریاد وکړ چې زموږ زړه کې داسې خبره راځي چې مونږ هغه نشو ښکار کولې مونږ هغه په خلی باندې نه راځي ډېر لوی جرم را تخکاری نبی علیہ السلام وی چې ښا دا رشاد وی او وی ذالک صریح الایمان دا اصلی ایمان دا غا اصلی ایمان دی ولی ځکه چې شیطان ناچار شو پیل شو تاسو نه ایمان نشی واستې نو وس د تدا وسوسې مسوسې چی دا په دې غضب مخته کی دا خو غا فیل شو تاسو په ایمان حمله نشی کولې نو دا اصلی ایمان دی دا خو بخامخه راځي ذالک صریح الایمان ښه ذالک صریح الایمان سلووي دې د وجنه وي چې په دې ارسوک نه خپکی ښه دا بعضی باندې چې هغه راشي مونږ تکینی ویره دې زړه نه دا څه خبر راځي قاری سی وو چې زه هغه نشم ویلې ازه ډیر تنگ ما چې دا شیطان خبرې دي ازه خو ډیر تنگ شوم ویسه خبر راځي ته دا کوي کله راته شیطان دا وی چې دا څنګه خدای دی چې تی دا سکړی او غبلې دا سکړی دی او دا نو یې ګورم ستا په سینې کې ایمان شته کنه نو ته خپه شوې را لیکې ناشته او تنگ شوې ډیر خلق دي چې دا هیڅ پروا نه شته دي دغه چې هغه کې ایمان نشته دي نو پیغمبر زکه وی چې دا د صریح الایمان دا تا ته ایمان وی چې راشه او تاسو کا او دا خو غر کې دل دی او دا خو علا کې دل دی کنه دې بیا او ته ویلو خو فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء پس بخنه وکي الله چا تا چې وغوالي چې داغه پسینه کې خی خبرې دي د توحید خبرې دي الله سره محبت ته پیغمبر سره محبت ته قران سره محبت ته موحدین سره محبت ته نو فیغفر ارسبد لسم کی و یعذب من یشاء عذاب بر کې چا تا چې وغوالي ځکه داغه خدای سره محبت شته او پیغمبر سره محبت شته نی قرآن سره او د موحدین سره او پیسې سره محبت ته روجی سره محبت نشتا پیسو سره محبت ته نو الله دې له عذاب ورکوما الله پار سبان دی قادر دی آمن الرسول دا غدوا یا تو ندی چې انتهایی فضیلت بیان شوه دی چې نبی علیہ السلام ناسو جبریل او غلب شو جبریل براوکاتو پیدا دروازه خنن کولاو شو خوانو کولاو شو او دا یو فرشتراله مخک نه وراله چې هغه له نو سلام وکم او بیا وی چې ابشر بنورین دو نورونه میراوړي دو نورونه یو سوره فاتحه او بل اخری آیاتونه سوره البقره آمن الرسول تر اخره پورې ښا او نبی دې اسلام وی چې من قرأهما لیلتن کفتاه څوک چې د شپې سملی کنه انور ستړې بوایو نو کنه کني چې فاتحه هم ور سره ویلې او تل کرسی هم ور سره وی او یاره ستړې نو صرف دای وی نو ای دا ول کافی دی کفتا او سمانا دوه معنی دي کدی مړ شو بس سار مال نو دا ول کافی دی زم دا چې د دغه نور آیاتونو نه ول دا کافی شو کنه چې نور یو نوې یوازې دی وی نو بد داول دا غی طولو کافی شوی کفتاو ایمان راوڑ دے پیغمبر پاگی کتاب باندی چنازل کلی شوی دے دتا در اپلنا اگور مخ کلر شے اغا مانا کئی خوا چلذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ناگی کی پیغمبر شاملو کنا زکی دلتاوی خوا طولو مومنانو ایمان راوڑ دے فاصله ځکه وکړه چې د رسول ایمان بل شان دی مرتبه او د مؤمنانو ایمان بل شان دی نو دا یې شکیانو سره غم شو خو یې زمونږه خو بیا ګډوډ کار شي نه مرتبه ځان لشه دی قبولیت د ټولو یو شان دی الله تا څنګه د پیغمبر او تقبل له مؤمنانو هم ورته قبول له نذی کی یو کړل ها کل امن بالله ټول ایمان راوړل په الله باندې ملائکه د الله باندې په کتابونو د الله او رسول پیغمبرانو د الله اوای یقولون لا نفرق بین احد من الرسل مونږه جداین راولو لکه يهوديانو چې راوستي دا نسواراو چې راوستي دا د پیغمبرانو په مینس کې څوک مانی څوک نه مانی یوا وقالو اوایدی په اقرار کې سمعنا او اطعنا اهلی کتاب په شانتی نه یو یا الله مونږ ستاسو حکم واورېدو او مونږه تابعداري کوو غفرانک ربنا طلب د بخنی کو استانه رب زمونږه نطلبو نسالو دا ور سره دي او تا تراتلل دي لا یکلف الله نفسا الا وسعها دا جواب شو چله وتا سره دا خبرو حساب کتاب کوي چې غستاول کی راضی او په اختیار کې نه نه تکلیف نه چې الله په یو نص باندې مگر مناسب توان دا او لها ما کسبت د دې نفس لپاره فائدمن دی هغه عمل چې کړی دی نیک والے عامک تسبت په دې باندې ببوجي هغه عمل بد چې کړی دی اوای په دعا کې چې رب زمونږه امني سیمونږه کزمون نایر شي انشت نیول په دې باندې خدا شکریا ده دا داري شکریا ادا کوم چې شکر دې الله چې مونږ ته دې رحم اف کړی ده او یا مونږه خطا شو اے رب زمونږه ولا تحمل علينا اسرا مفرز کې په مونږ باندې اغا صح که تام کما حملتو علی الذین من قبلنا لکجتا فرز کلیو پاگی قومنو چه مخکز مونگنو دیر گران گران احکامو زکاة کی بے سلورم برا خور کولا توبہ بے قتلو بازی دا ټول گران گران احکام ربنا اے رب زمونگا ولا تحملنا ما لا توا قتلنا به او ما چه پا مونگ باندے اغا مصیبتو ناو سختے چه زمونگ طاقت نشتا یا الله مون خدور سخت نیو عادتو لکه بخوانو باندې چراغلیو چرګ له خود دوک داغ بس دی مون له خود تبا ما با ټوخه او یا الله مون باندې خطرناک مرضونه مراولی خا واعف عنا بچ کې مونږه د مصیبتونو د عذابونو نه یو معنا چې کوم کړی دی نو واعف عنا معفی راتاو کې کمزور یو نیو پوشي واغفر لنا او راتلون کی وقت کی پردوا چه زمونگاو دو گناونو پمینز کی بچوم کتنا زمونگاو دو گنامینز کی دمرا فاصله واچه کما باعت تبین المشرق والمغربی نبی علیہ السلام چی باودری تکبیر تحریمتا دا سوال بیکاو فرحمنا رحمو کی پمونگ باندی که زمونگا سنی کامالی نو پخپل دربار کی قبول و منظور کی انت مولانا زمونگا عقیده دادا گورا عقیده سمرا بہتر شی ده بددا بنئی رہے تو زمون ہار سازے تو زمون حاجت روائیں دی کی توحید اور رسالت رال فنصرنا علی القوم الکافرین جہاد و انفاق نو پس زور اور کی مونگا پدی قوم کافرانو فن فیولی ویلی دا تکدا دی مخ کی مولانا باند مرتب دے کنا اللہ تعالی مدد ور کی چا قیدے توحیدی نو یا اللہ مونگا خو اقرارو کچی انتا مولانا نو سوال ذکر کو چی مونگ لاغا لبرا کی پدی قوم کافرانو کاغ انسانان دیو که شیطانان دیو که مخامخ کارو لار دیو که پت پنا پا شرغشی کی ناس دی نو یا اللہ مونگ لاغا لبرا کی پدی بانده واخر دعوانا